ada hati terikat. Walaupun jasmaniku kini telah terkepung, di sana saya kekasih tambatan seorang yang akan ku jangkau. Walau tinggi di awan, maafkanlah dakuda, apalah daya hamba, tak kuasa mencegah cintaku namasa. Kasih tambatan seorang yang akan ku jangkau, walau tinggi di awan. Maafkanlah aku tuan, apalah daya hamba, tak kuasa menjaga cintaku nan mesra.